informacyjna planuje długie życie. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 26 lipca, minęła godzina 16. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Niewybuch znaleziony na warszawskim Brudnie jest transportowany do Torunia. Ma zostać wysadzony przed godziną 18. W Bawarii wykryto nowe ognisko koronawirusa wśród pracowników sezonowych. Piłkarze Realu Madryt mogą odetchnąć z ulgą. Brytyjski rząd zwolnił ich z obowiązku kwarantanny po spotkaniu z Manchesterem City. Ważący 250 kg, niewybuch znaleziony na warszawskim Brudnie jest transportowany do Torunia. Tam zostanie wysadzony przed godziną 18, poinformował dowódca patrolu 2. Mazowieckiego Pułku Saperów Marcin Drost. Jak ocenił, akcja wydobycia ze względu na położenie niewybuchu była jedną z najtrudniejszych operacji tego typu. Niewybuch był zespolony z betonem na wysokości 3 metrów i nie można było tam wjechać. Gdyby nie pomoc maszyn budowlanych, usunięcie pocisku byłoby bardzo skomplikowane, zaznaczył. Bombę mającą 2 metry długości odkryto wczoraj podczas budowy drugiej linii metra przy ulicy Bazyliańskiej. Na czas akcji saperów konieczna od samego rana była ewakuacja mieszkańców. Blisko 1000 osób ewakuowanych, w danym rejonie zamieszkiwało 1500 osób, ale znaczna grupa już wczoraj opuściła swoje miejsce zamieszkania, spodziewając się dzisiejszych działań. One jeszcze dodatkowo nam się wydłużyły, podyktowane to było względami zdrowotnymi. Części mieszkańców tutaj niezbędny był udział karetek pogotowia, część nich kursowała kilkukrotnie, no ale podkreślmy tutaj, że bezpieczeństwo było najważniejsze. No i wszystko zakończyło się już na miejscu. Mieszkańcy wracali do swojego miejsca zamieszkania. Relacjonował Sylwester Marczak z Komendy Stołecznej Policji. Jak podkreślają saperzy, znaleziony niewybuch był niemiecką bombą odłamkową o zasięgu rażenia wynoszącym 1200 metrów. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o ponad 440 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem oraz 7 kolejnych zgonach. Najwięcej przypadków było w województwie śląskim 133 i w małopolskim 109. Od wczoraj wyzdrowiało ponad 330 osób. Dzisiejsze dane są lepsze niż te z wczoraj, gdy stwierdzono prawie 600 nowych zakażeń. Tymczasem w Niemczech wykryto nowe ognisko koronawirusa. W gospodarstwie rolnym w miejscowości Memming w Dolnej Bawarii potwierdzono ponad 170 przypadków wśród pracowników sezonowych. Służby sanitarne nakazały wstrzymanie całej produkcji, zarządziły odizolowanie zakażonych od zdrowych oraz obowiązkową kwarantannę dla wszystkich pracowników. Zatrudnieni w gospodarstwie pracownicy z Rumunii, Polski oraz z innych krajów Europy Wschodniej nie mogą opuszczać baraków, w których mieszkają. Są pilnowani przez wynajętą w tym celu firmę ochroniarską. Starosta powiatu Dingolfing-Landau, Werner Bumeder, powiedział, że władze musiały podjąć tak rygorystyczne środki, aby chronić okoliczną ludność przed dalszym rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Bumeder zaapelował do mieszkańców powiatu o zachowanie spokoju, zapewniając, że wszystkich zarażonych odizolowano. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Według najnowszych danych w Niemczech stwierdzono ponad 206 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem. Strajki lubelskie były wołaniem o sprawiedliwą Polskę, silną i nowoczesną, o prawdziwy i zrównoważony rozwój, który sprawia, że wszystkim się żyje lepiej. Napisał w liście do uczestników gali z okazji rocznicy lipca 80 prezydent Andrzej Duda. List odczytała jego doradczyni Zofia Romaszewska. Solidarność, która połączyła strajkujących i która wkrótce miała stać się symbolem walki o wolność, przyniosła poprawę warunków życia i poczucie współdecydowania o polskich sprawach. Nade wszystko jednak lubelski lipiec był przełomem, dającym nadzieję, że presja może przynieść efekty, że odwaga jest drogą do zwycięstwa. Protesty w zakładach kolejowych w Świdniku rozpoczęły się 8 lipca 1980 roku. Bezpośrednią przyczyną strajku była informacja o podwyżkach cen w zakładowej stołówce. W kilka dni strajki objęły całą Lubelszczyznę.

W epoce swingu niektórzy stali się wirtuozami aranżacji orkiestry, rozłożenia tego na instrumenty. Pojawili się też wokaliści, ale oni nie byli zbyt właściwie ważni. Mieli coś tam zaśpiewać, czasami dosłownie to był jeden czy dwa wersy, jakaś wokaliza i nic ponadto. Czasami były też niewielkie grupy wokalne, ale no, była to raczej dekoracja. Frank Sinatra dokładnie tak zaczynał w orkiestrze Dorsey'a. Natomiast no, indywidualność wokalisty czasami przerastała troszeczkę orkiestrę i wtedy zaczynała już wytyczać swoją własną ścieżkę, na przykład Ella Fitzgerald, która dzisiaj pojawia się z piosenkami Jobima, ale teraz, aby jak to na początku drugiej godziny przypomnieć właśnie coś z tamtego swingowego czasu, proponuję powrót do jej początków. Love You Are Just Love, właśnie wstęp orkiestry, a Ella Fitzgerald odezwie się w drugiej połowie, mniej więcej po minucie. Całe nagranie oczywiście nie przekracza 3 minut, bo taki był wtedy standard. Ella Fitzgerald. Czytałem z tamtego swingowego czasu, ale także późniejszego, pojawiają się jakieś, nazwijmy to, zapomnienia albo jakieś oceny, no niezbyt, może niechwalebne, ale takie trochę pomijające. To nie dotyczą one Ellen Fitzgerald. Wszystkie gwiazdy, które zechciały przenać swoje wspomnienia na papier, Mniej więcej tak to formułują i usłyszałam jakąś wokalistkę i już wiedziałam, że to jest ktoś. W różnych barwach to w odniesieniu do Ellie Fitzgerald się pojawiało i to jest wspaniałe. Nie wiem, czy państwo podzielają mój pogląd, oczywiście, bo każdy musi mieć właściwie swoje zdanie na ten temat, ale Ella Fitzgerald w tym przypadku naprawdę dotknęła czegoś, co trudno właściwie opisywać i lepiej tego po prostu nie robić. Do nagrań Jobima za chwilę wrócę, ale pozwolę sobie też snuć swoją muzyczną nutę, przypominając, że muzycy słuchali swoich poprzedników. Wszystko ma swoje korzenie. I dlatego teraz Freak Power i Turn On, Turn In, Cap Out. That you've gone beyond a reasonable doubt. We'll be right back. trochę faluję muzycznymi nastrojami w trzech nutach, nie da się ukryć. Ale powracam już do Annie Fitzgerald i Jobima. Fizyk Carioca. Nobody else can be what he is to me. I look and what do I see? When I look deep in his eyes, I can see the sea of forgotten roads, of caressing skies. And not only that, I'm in love with him the most exciting way. It's written on my lips where his kisses stay. He smiles and all of a sudden the world is smiling for me. And you know what else? He's a karaoke, he's a karaoke. He's a karaoke, he's a karaoke. Just see the way he walks. Nobody else can be what he is to me. I look and what do I see? Well, I look deep in his eyes. I can see the sea of forgotten road, the caressing skies. And not only that, I'm in love with him the most exciting way. It's written on my lips where his kisses stay. He smiles and all of a sudden the world is smiling for me. You know what else? He's a karaoke, he's a karaoke. To będzie nadal w ramach falowania nut, o którym wspomniałem. Takie płyty zdarzają się bardzo rzadko, a ta cała płyta, jej nastrój i tylko ich dwóch, gitara i kontrabas, Metheny i Haden. Missouri Sky to płyta właściwie kojąca, uspokajająca, a pomiędzy nimi nieco inne nagranie, utrzymane w tym klimacie, ale jednak mające, no powiedzmy sobie, że inny nerw w sobie. The Precious Jewel. Pat Metheny, Charlie Haden. Jeżeli ktoś we współczesnej muzyce rozrywkowej, szeroko rozumianej, no właściwie w jej odmianie, nie słyszy na przykład muzyki i wokalistyki Marvina Gaye'a czy Curtisa Mayfielda, to popełnia błąd. A najmłodsi przedstawiciele pokolenia, czasami 16, 18 czy 20-latkowie, doskonale znają muzykę, chodzą własnymi drogami, ale wiedzą, kim oni byli. I na pewno słyszeli także i to nagranie. Curtis Mayfield, Movin' Up. Hush now, child, and don't cry. Just move on up toward your destination. Though you may find from time to time complication. And take the trip. Though there may be wet road ahead and you cannot slip, just move on up. For peace you'll find. Into the steeple of beautiful people where there's only one kind. So hush not, child, and don't cry. So keep on pushing. Take nothing less than the supreme best. Do not obey, rumors people say that you can pass the test. Move on up to a greater day. With just a little faith, if you put your mind to it, you can surely do it. Pomiędzy muzykami bywa różnie, jak pomiędzy ludźmi. Wspominam już o Eddie Fitzgerald i wspaniałych wokalistach i w ogóle jazzmenach, muzykach, którzy ten moment, kiedy usłyszeli po raz pierwszy Eddie Fitzgerald, pamiętają i wspominają ją zawsze wspaniale. B.B. King o nim mówił, że to gitarzysta, który przyprawia go o dreszcze. Mówił jeszcze wiele innych wspaniałych rzeczy. Z Ericiem Claptonem wymienili się w zespole Johna Mayana. Odszedł Peter Green, jeden z najwspanialszych gitarzystów. Nie tylko dlatego, że był technikiem, rzemieślnikiem, że umiał zrobić z gitarą wszystko, tylko że miał jeszcze to coś niewytłumaczalne. To oczywiście zespół Fleetwood Mac, a potem choroba zrobiła swoje, miał przerwy na swojej muzycznej drodze i nie przepadam za tym, aby wspominać, zachwycać się i tak dalej. Zostawił nam tyle wspaniałej muzyki, że może jeszcze przyjdzie przy innej okazji o nim wspomnieć. Ale przygotowałem dziś nagranie z takiej właściwie niebywałej, bo znowu skomponowanej w całości płyty Caravanserai Carlosa Santany. Mimo, że to Santana właśnie spopularyzował kompozycję Petera Greena, Black Magic Woman, postanowiłem sięgnąć do Song of the Wind właśnie z płyty Caravanserai. Tę płytę zaczyna śpiew ptaków jakiejś przestrzeni muzycznej także, w której na pewno Peter Green już ma swoje miejsce i do której nas zaprosi jeszcze nie raz. A na razie dla Petera Greena od Carlosa Santany. Song of the Wind. Mm. Thank you. Dla Petera Greena zaśpiewał na swojej gitarze Carlos Santana. Caravanserai. Płyta sprzed wielu lat to też taka kolejna opowieść całościowa, która przenika jedną melodię w drugą. A teraz powracam. Swingująco śpiewa bossa nova Ella Fitzgerald. Triste. Sad is to know that no one ever can live on a dream that never can be, will never be. Dreamer, awake, wake up and see your beauty is an aeroplane. So high my heart can't bear the strain. A heart that stops when you pass by only to cause me pain. Sad is to live in solitude. Sad is to live in solitude. Far from your tranquil altitude. Sad is to know that no one ever can live on a dream that never can be, will never be. Dreamer, awake, wake up and see your beauty. Przy okazji Franka Sinatry wspomniałem o Nelsonie Riddle i Needle Hefti, znakomitych nie tylko dyrygentach, ale przede wszystkim być może aranżerach. To jest sztuka, która w pewnym momencie odeszła. To jest coś takiego, jak kiedyś usłyszałem nagrania Glenna Midera zrobione przez komputer. Niby się wszystko zgadzało, tylko swingu w tym nie było. No paru majstrów właśnie aranżerów jeszcze można by tu wymienić, ale wybrałem takie nagranie, które ma w sobie pewien pomysł i nie tylko pomysł, jest konsekwentne. Harry Connick Jr. No, znany jest także jako aktor, ale to przede wszystkim znakomity fortepianista, swingujący, jazzujący. Natomiast nagrał kiedyś w takim specjalnym aranżu jeden z największych przebojów, For Once in My Life. Posłuchajmy, jak to wygląda. Harry Connick Jr. For once in my life, I have someone who needs me. Someone I needed so. For once unafraid, I can go where life leads me. And somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of, long before I knew someone warm like you could make my dream come true. For once in my life, I won't let sorrow hurt me. Not like it's hurt me before. For once, I got someone I know won't desert me. I'm not alone anymore. For once, I can say this is mine, you can't take it. As long as I got love, I know I can make it. For once in my life, I got someone who needs me. Tak trochę na ściągniętych lejsach, smakowicie, aranżacyjnie, znakomity pomysł, według mnie. A to będzie nagranie z innej muzycznej beczki. Było zresztą tylko na singlu. Do you know where you are coming from? Jamiroquai. Oh, never ever been before. I said, well, nothing is as clear. Fitzgerald swingującą, chociaż teraz Jamiroquai, i w tle swingującą Elą Jobima na czele. Kłania się Roman Dziewoński, a na pożegnanie oczywiście Ella Fitzgerald i The Girl from Ipanema. Goes walking, and when he passes, each girl he passes goes, ah. When he walks, he's like the samba that swings so cool, sways so gentle, that when he passes, each girl he passes goes, ah. Oh, but I watch him so sadly. How can I tell him I walks to the sea, he looks straight ahead, not at me. Tall and tan and young and handsome, the boy from Ipanema goes walking, and when he passes I smile, but he doesn't see me. No, he doesn't see me. Oh,